your mind, you can listen. Find nothing but the word to join. When years gently raise the glass, my heart starts to beat too fast. I guess you're the one and only. Ain't no reason to be lonely. There's been a fantasy. Szabadul a slag, ha hiába hívod a mamát, csörgesd meg a három pestőr éjszakai telefonját, 240-3385. És mi segítünk, nem rajtad nevetünk, veled nevetünk. vannak liban, mi volt, amit mondtam? Centrifuga. Land of the free and home of the enslaved, to the concept of time. 6 hours, 22 minutes, 3 seconds, I've been standing in this county line. By the looks of the gridlock outside, it's gotta be about 3:39. Everybody rushing from place to place. The looks on their face ain't different from mine. Both of us look like we just worked a 9 to 5. Rushing for is my interest. Rushing through traffic jam to get to emergency room traffic jam that's supposed to be a free clinic. To hear that you have, or if you don't have, insurance, it ain't nothing but survival of the fittest. What are they rushing for? Damn, this man at the window is slow. Concept of time has us all fucked, and on top of that, life ain't nothing but a traffic jam. Life is too short, I feel trapped, hoping I don't get caught. Watch my back, lost in the traffic, heartless and tragic. Don't wanna get my ass kicked, so I walk in this mindless state. And this don't make me feel this way. I tell you, life is a traffic jam, I'm stuck. When will you realize you're fucked? Don't try to change my ways, I'm hopeless, victim to the games we play. Stay focused, watch for the crazy ride. Don't lie, high till the day we die. It's my life, tell me if you feel me. I tell you, life is a traffic jam, sincerely. Stretch your mind, spoon feed your soul. 3 voices you can't control, remember. Life is a traffic jam. Life is a traffic jam. Life is a traffic jam. Life is a traffic jam. Life is a traffic jam. Life is a traffic jam. Szexuális zaklatás, panda, ki segít, hogyha gondod van. Szexuális zaklatás, panda, nincsen tapi, nincsen nyúka. Ne légy csúnya, de légy jó panda, ki mondja meg, hogy mit szabad. Szexuális zaklatás, panda. Hello, fiúk, lányok! Kedves nézőink, önök a három Pestőr műsorát hallják, megértésüket előre is köszönjük. Jó napot kívánunk mindenkinek! Ádám Éva szentek voltak, mégis mindig kamatyoltak. Itt van velünk Berlinből, Nyugat-Berlinből, Vaxuszus János. Igen, egyelőre a fürdőszobában, a vízes blokkban nem sokára ki fog menni majd a játszótérre, azt is meghalljátok, és akkor ott lesz. Mert végül is azt mondták mára itt kontinentális éghajlaton, hogy a közép-európai térségben, a Kárpát-medencében éjszaka mínusz 10 fok várható. És akkor az információs blokkunkkal is megvagyunk. Hírek, időjárás, közlekedés, dugó nincs a városban tényleg. De semmi. A Gestapo viszont ellenőriz folyamatosan vám és pénzügyőrség feliratú autókkal. A Lajos utcában például ma is nagy fogást csináltak, valami Toyotát állítottak meg, és a kék villogós, a kékfejű elvtárs, a villogófejű elvtárs megállította őket. Innen a messzi távolba gratulálunk nekik. Na, három Pestőr, Géza, Roy, Szabi. És Szabi. A Roy is itt van valahol, csak kint csajozik, vagy nem tudom. Csúnya meg van fázva, beszél, tátog. Nem, kint csajozik, higgyétek el. Üdvözlöm mindenkit. Nem, itt van, megoldjuk ezt a problémát. 240-3385-ös telefonszámra lehet küldeni Így van. Mit? De hogy is. Telefonhívásokat lehet küldeni. Ne? Telefonhívásokat lehet oda küldeni, meg SMS-t a 06 39 986 986, de egy másfél év távlatából szerintem, akik velünk tartottak így éjszaka hajnalban, tudják, ja, miről van szó. Annyi mindenről kéne beszélnünk ma este, hiszen... Voltunk egy helyen, az fontos. Egy. És tegnap is voltunk egy helyen, amiről én nagy mélyen kussoltam egész nap, pedig megfogadtam még tegnap este lenne a Pestélyes Caféban, hogy ma harsogni fogom, hogy életem egyik legjobb koncertjén vettem részt tegnap. Sajnos vettem részt tegnap, mert ugye vettem is részt rajta. Mi esőfával voltál, vagy mivel, ja, Szabi? Igen, csak nem tudtam kigyakorolni megfelelő testhelyzetet. A Nyersről van szó természetesen, a szegedi csodazenekarról, Cutó Zoltánról, a Hugáról, a Mókusról, a Tipcsiről, meg ezekről a srácokról. Igen, nagy igazságok derültek ki. Géza volt, aki megfejtette ezt, ugyanis nem lövöm le a poént, tehát a Cutor Zoli Hugáról van szó. Huga, ugye? A Huga, persze. A Hugáról van szó. Nagy igazságuk derültek ki róla, megfejtettük, hogy kire hasonlít, de ez még legyen a jövő titka. Most már ki hasonlít rá. De az gáz, hogy most nem adok le nyelszámot? Semmi gáz, majd lesz olyan, hogy leadunk nyelszámot, nem vagy nem? Beszéltetek már ezéről, az utolsó számról? Life is a traffic jam. No, a kuka. Nem, ja, odáig még nem jutottunk el. Ja, semmi, akkor nem. Pestés Café, csütörtök. Gatok bele. Ott kezdjük, jó? Tényleg jó, erről beszéljünk, mert egy fontos dolgot követett el a Nyers együttes, elhitte azt, hogy képesek muzsikálni, elhitte azt, hogy szórakoztatni lehet az embereket, és mi pedig elhittük azt, hogy ennek van értelme, nem? Tehát ahogy oda leültünk, mert képzeljétek, ilyen földön ülős buli volt, mindenki lelazult, hozzáért a másikhoz, én egy ilyen jó csaj mellett ültem, tudod, és nekem, a combjához dörtem. Nekem egy ilyen 20 évvel ezelőtti sztori jutott eszembe. Hát nem. De. Nekem egy ilyen, hát ne, az hazugság, annyira nem vagyok öreg. Mondjuk egy ilyen 15 évvel ezelőtti sztori jutott eszembe, amikor a Józsefvárosi Művelődési Házban a TNT nevű együttes, ez a Topon Európ társulatot jelenti, aminek az Ivánka Csaba volt. Csaba. Volt Nemzeti Színházban volt rendező. Iván, rendező, nem? Színész is volt. Ivánka Csaba volt az énekese, és már meghalt rákban, ugye, jól tudom? Hát elhunyt, ennyit tudok. Én tudom, valami rákbetegség támadta. Játszottam a lakatos ablakos, de lakatos Beethoven Dezsővel, aki az Ivánkával nyomta a Topon Európba. Én most mi volt a Dezső? Iszom magam az információt. Gitáros, igen. És volt a dobos, arra tisztán emlékszem, Laci, aki nem japán, mindig ezt így bemondták. Laci, aki nem japán. Mi hangzik egy fével? És a nagy, bocsánat, és a nagy Ádám, amikor a Dezső kiszállt, meg az Ivánka Csaba még élt, akkor a Roy és Ádámból a nagy Ádám gitározott a Topon Európba. Dehogy miért? És a Ferenci Gyuri ott lépett föl legelőször. Mennyi élmény? Ott jött elő az, hogy hagyj mutassuk be nektek egy vidéki srácot, nagyon jó szállal, bejött a csáv, berad, és iszonyúan nyomta, nem tud letekerni a lámpát, sajnos Géza, ez van. Én azért mászkáltam ki, és próbáltam egy rohadt biztosítékot kiverni, de nem sikerült. Tehát, hogy miért is hoztam föl ezt a Topon Eurókat? Azért, mert utoljára 15 évvel ezelőtt ott volt olyan feeling, csütörtök este, hogy földönülős buli volt. Kurva jó zenét játszottak, de földönülős buli volt, bár ott voltak ki voltak készítve párnák mindenkinek, mert hát ott már így nem készültek erre rá, most. De ami a legeslegjobb volt, és ezt én szeretném meg, Ivánka Csaba és a Topon Eurók emlékére szeretném meg valósítani majd esetleg a 28-ai vagy egyéb más bulin ezt a dolgot, majd egyszer, ha nagyok leszünk, hogy az történt, a koncert kellős közepén egy szám végén leálltak, mindenki fölállt, letette a hangszerét, és azt mondták, kedves közönség, munkavacsora. És a munkavacsora abból állt, hogy nem viccek nektek, egy ekkora ilyen derékmagasságú érő nejlonzacskó tele volt zsömlével. Azt körbeadták, mindenki kapott egy zsömlét, és behoztak, de hogy honnan szerezték minden csütörtökön, nem tudom, 500 darab izét, 200 darab mackósajtot. És mindenki kapott egy zsömlét, meg egy mackósajtot. És ez volt a munkavacsora. De ezt nem tudom, hogy... Sóelem. A Dezső, a lakatos... De az ő emlékére szeretném megvalósítani. Lehet ilyet kérni? Persze, megetetjük. Bárkit megetettünk. Osztunk halat, vagy valami. Ja. Na. Ó, ugrott. A Dezső az olyan ember volt, akit azért tiszteltem, mert sokkal többet tanultam nála. Körülbelül 3 hónapig zenéltünk együtt, és sokkal többet tanultam nála 3 hónap alatt, mint az egész életemben. Nem, a zenéből. De mit tanultál? Az van, hogy Mindegy, hát mit tanultam? Áhítat van, testvérek. Indulják. Angyal Szállert. Figyelj, elindítok egy felvételt. Várjál, még a nyersre visszatérnék egy mondat elejéig. Nekem a nyers zenekar tanapi koncertjének az ülőmi volt, azért tetszett, mert nem úgy volt meghirdetve, hogy csendes, ülős, unplugged lesz. Hanem automatikusan, igen, Spál és a Boss, hanem automatikusan fogták magukat a jó emberek és leültek. Igen, azóta jó, hogy az egész ilyen spontán volt, de mégis tökéletesen helyén volt minden. Mi házi buli volt, remek hangszereken játszottak, például. Például Szabinak is a gitárján játszottak. Haló telefon. Jó estét. Szevasz. Mondjad. Roy. Igen. Személy szerint. Én. Az a szitu, hogy az úgy működött, hogy az Ilánka Csaba. Igen. Már egy picit, mert dolgozott a pékségbe. Keverésben. Aha. Az ott voltál? Csaba, az mindig azt mondta, hogy gyerekek, hozzatok 5 doboz maszkó sajt. De kinek? Kiknek mondta? Hát nem a közönségnek. Éppen konkrét személy szerint a berendező voltam a Belvárosi Ifjúsági Házban. Nem, nem Józsefvárosi volt, nem az volt a neve annak? Azok után mentek át a Józsefvárosiba, de annak idején a Belvárosiba kezdték. Ötker. Ja, hogy ott kezdték. Ötker. Dr. Ötker. Figyelj, és akkor az volt, hogy lényegében a gárda adta össze az 5 doboz mackó sajtot? Hogy mondtad? Akkor lényegében arról van szó, hogy az Ivánka Csaba sugallatára a gárda, a technikai személyzet adta össze az 5 doboz sajtot? Nem, hanem azt mondta a Csaba, hogy gyerekek, itt kell hozni ugyanannyi sajtot, és ugyanannyi zsömlét, igen, amennyi fussa. Kvázi. Értem. Figyeljél, várjál, mennyibe? A szocializmus rendszerében... Mennyi volt a jegy? Mennyi volt a jegy? 70 forint, nem, 50 forint, nem tudom. Hát ez még 87-ben volt. Voltam hobobusz, mert 70 volt a jegy, nagyon rüheltem. És mondtad is. 140 volt nálam összesen. Rohadt drága minden, de rohadt országban. Jaj, én egyszer, nem is egyszer, kenőmájás osztam a lakatos ablakos Dezsővel. Figyelj, de akkor neked a Toponeurok társulat, akkor... Ahogy a Roy mondta, ez konkrétan így működött. Azt mondta, hogy gyerekek, itt van 500 forint, ebből hozzatok sajtot meg zsömbölt. Ja, hogy így, jó, oké, okay, akkor most már értjük, hogy miért. Tehát akkor Ivánka Csaba finanszírozta az egészet, akkor az ő emlékének szóljon a következő szám, jó? Ciao. Ciao. Hello, szia, szia. Valamit le kellett húznom. Én egyszer voltam Alice Cooper koncerten 340 forintért, ha érdekel, az MTK pályán érdekel. Sajnos nem emlékszem ilyenekre, hogy mennyire voltam, például a John Mayallon. Arra szívesen emlékeznek, nem tudom. Hogy... Vannak jó sztorik, régi jó élmények, én stoppal indultam Békés Csabára a John Mayall koncertre, Mezőtúron megálltunk házi bulizni, és a koncert végére értünk oda, megvertek utána, ezért busz ellenőrök, ennyi volt. Na, ez is valami. Van valami? Köszi. Ivánka Csaba emlékére? Hogy lenne már? Hát nem készültem fel ebbe a Toponeurokból. Én egy poliszra gondoltam. Én arra gondoltam, hogy tök mindegy, mit raksz be. Ezt így azt mondjuk, hogy Ivánka Csaba emlékére. Ja, várjál, akkor beraknék egyet. Ezt neked készítettem a mai nap folyamán. Na, az Úristen megbassza azt a büdös kurva világot, az bassza meg. Igen. Azt. Az lesz megbaszta a büdös kurva Isten itt neki. Elmehetettünk. Menjél. Hát megmondtam, hogy ne gyere be, meg ne gyere erre. Jó. Büdös Isten faszát, jó, de hogy jó anyám. Őszintén azt mondjátok, hogy én magyarázom ezt meg. Eleve ehhez tartozik egy képanyag. Ehhez a nagyon-nagyon csúnya, általán fel nem vállalható mondatsorhoz. Következő, képzeljétek el, ez egy tényleg egy ilyen rettenetes... Na, mi van, hívnak? Ez rettenetes, el kell képzelni egy zöldséges, egy vidéki zöldséges családját, ahol egy uszkve 180 kilós pali, egy handicammel a kezében, épp egy asztalt fényképez. Ha belegondoltok, akkor egy születésnapra megterített asztal azért egy olyan téma, amit nagyon nehéz megismételni. Próbálom kiemelni az ironikus mi volt ennek az egésznek, és emlékeztek, próbáljátok visszaemlékezni, felöklendezni magatokban ezeket a mondatokat, amiket ez az úriember mondott. Ugye anyuka a képben keresztül haladt, mindezzel megsemmisítve azt a gyönyörű kompozíciót, amit próbált az ember megvalósítani, és ekkor hagyta el az ajkát, természetesen mi ezzel nem azonosolunk, de ekkor hagyta el az ajkát a 130 kilós zöldségesnek, az a pár mondat, amit hallottatok. Anyuka a háttérben próbálta vántani a menthetőt, hát nem sikerült neki, és ennek egyébként ennek a mondatsornak, illetve hát felvételsornak van egy második része is, de ezt majd egy későbbi alkalommal fogjuk leadni. Ez valahogy műtés csak. Bartók Béla. Ugyanis csinálta, aki egyébként kihívott, mondd el. Manó hívott. Manó, üdvözöllek. Manó, szevasz. Na, szóval a török Szent Miklósi Manó. Ja, Manó. Gödör. Tudod, meg van Manó, sűrű gyerek, igen. Sűrű. Szóval, hogy aki jelenleg, bár ez nem annyira hihető, de hogy így szombat hajnalban fél egykor valaki az internet mellett üljön, de hogyha valaki ott ül és küld nekünk egy e-mailt, az stfm@stfm.hu-ra, akkor átküldjük neki. Bár szerintem ez már sok mindenkinek megvan, ez egy ismert. Igen, olyan. Csak hogyha most hogy mondjak el egy történetet, maximum kettőt. Tóalmáson voltunk egy ilyen szűkörű buliban, azért, hogy megtapasztaljuk azt, hogy milyen együtt házi bulizni, és rájöttünk, hogy baromi jó, és ezért december végén majd akarunk csinálni egy hasonló bulit. Ja. És ott egy szobában aludtunk, ez nem tudom, hogy a december végi bulin is meg fog-e történni, de viszonylag sokan aludtunk egy szobában. Roy a földön egyébként kb. -2 fok volt, és elvettem a hálózsákját, úgyhogy ő egy ilyen kölcsönhálózsákon aludt. És az történt, hogy erre aludt el. Ez mondta folyamatosan ezt a mondatsort, ezt a káromkodós idén. Igen, azt tudni kell, hogy az ő mi hárman, vagy hát tulajdonképpen vezetni is már csak erre tudott a Roy török Szent Miklóson, és azt hiszem, hogy volt egy hétvége, amikor mi ezt a mondatsort sajnos szégyellem bevallani, és mama, ne haragudj, egyrészt, hogy nem hívtalak vissza, kettő, hogy ilyen késő órán nem alszol, és ilyeneket kell hallgatnod, hogy betéve tudtuk az egész terét a végéig. Mert ez olyan mulatságos, tehát az annyira egyszerű, hogy már szép szerintem. Próbáljátok meg a jó oldalát nézni a dolognak. Igazi magyar, nem? Az. Abban a pillanatban ezt az ember így megnéz, és abban a pillanatban otthon van. Azt mondja, szevasztok, hello, üdvözöllek, török Szent Miklóson, mi a helyzet? Igen, amikor a vonat nem várra elkezd csipegetni a tisztelt publikum, akkor mondta a Géza azt, hogy üdvözöllek, török Szent Miklóson. Na, most már el fog indulni egy Roxanne felvételre, gondoltam, olyan ritkán forog itt az SFM 98.6-on, mert hogy ezt a rádiót hallgatja, aki hallgatja, itt a három pestőr, Roy, Szavi, én Géza vagyok. A hétköznapi srác. 240-33-85 telefon. 06-39-98-986, ez megtévesztésből egy e-mail cím, egyébként pedig SMS, aki... És mit várunk az izére, hova? Mit kell átküldeni? Ja, küldjetek egy e-mailt az stfm@stfm.hu-ra, és az e-mailti hanganyagot, amit esetleg hallottatok és meglehetősen megbontránkoztatok rajta, kiegészítjük egy képanyaggal is, hogy érthető legyen még jobban, mert így pusztán csak egy káromkodásnak hangzik, amúgy pedig nem az. Egy kerek történet. Egy kerek sztori, egy életkép, egy magyar család életéből. Őszinte magyar család. Gyanítom, zöldséges az illető. Those days are over, you don't have Mi volt, amit mondtam? Centrifuga. Kedves nézőink, önök a három Pestőr műsorát hallják, megértésüket előre is köszönjük. Estefem 98 pont ad meg, a telefonáról gyorsan vegyük föl, mert van egy értékes... Szava. Hello. Szevasz. Na figyelj, de mondd el gyorsan a történetét az egésznek, mert én már meghallgattam az adáson kívül. Várjál, minek a történetét? Hát ez kéne hallanunk, csak nem halljuk. Halló, itt vagy? Igen, itt vagyok. Na mondd. Lejöttünk Baracskára. Aha. Jó hely. Ketten, partizni. Egy kis zöldsivel. Aha. Szívtunk már vagy négyszer, és ő anyukának a felvételét visszahallgattuk. De ő az anyukát felvétel, az hogy került oda hozzátok? Üzenetrögzítő. Az üzenetrögzítő. Mire leértünk, ez volt itt. Na, akkor nézzük. Édesanyja mit üzent. Bejátsza? Bejátsza. Várja, akkor lehúzom. Lökjed. Adásban vagy, érted? Nyomjátok. Tököm. Nyomjátok, srácok! Isten, engem hívjál vissza, de azonnal ne szétbaszom a földet, az biztos világ! Azonnal hívja, ha megérkeztetett, egyértettek? Kedves mama! Csókolom a kis kedvét. Anyukád? Anya csak egy van, nem hiába. De már, mi van? Már akinek, jó? De miért kaptál egy ilyen masszív üzenetet? Hát azért, mert annyira félt, és állandóan elfelejtem visszahívni, valami hihetetlen. Lejöttünk, fú, de jó, végre, meleg lakás, akármi, főzünk spagettit. Oké, király, főzünk spagettit. Anyukája már négyszer hívott. Ajjajjaj. Kellemetlen egy história. De miért laksz az anyáddal? Hát szeretem. Az nem baj. Szereted az anyádat? De így rá vagy indulva, vagy mi? Fú. Ne hűítsen. Nem, abszolút nem hűítelek, a fétis partiról jövök, ne. Köszönjük a sok e-mailt innen messzi távolba egyébként. Na. Figyelj ide, akkor következő van. Hát ezt a felvételt vagy archívból fogjuk kivenni, vagy pedig... Küld már át nekünk SMS-be, vagy nem tudom, ez biztos át lehet küldeni, a modern technika korát éljük, nem? Valahogy ezt a felvételt meg kéne szereznünk. Ez egy olyan ízes volt. Jó, egy jó kazetta érdekel, oké. Mondjátok postacímet. Stefan 98.6, Budapesten, a harmadik kerületben 1036, Lajos utca 78, 5. emelet. Három Pestőr. Jeligére. Szerkesztőségbe. Fölírtál mindent? Jó. Szava. Csá, köszi szépen. Ez nagyon rendben volt. Egy méltó visszavágás volt. Az őszinte családi... Ennyi meg az anyafia, vagy apa, anya egymás közötti. Rátérünk arra, ahol voltunk. Térjünk rá. Voltunk az Ó utcában az 51-es szám alatt egy helyen, aminek Heaven 51. Vagy nem azt kéne mondani, hogy menj 55, vagy de valami. Nagyon jó fel a Kálmán. Mit rejöksz? Azt mondja, srác, küldjétek a képet is hozzá, én küldök cserébe a havaromról egy igen jó sikerült fotót. És tényleg egy igen jó sikerült fotót küldött a padról. Tojás két szemmel. Hát igen, folytassuk. Szép nöbbösz membe. Köszönjük. Na, tehát megteremtettük alapvetőben a hangulatot arra, hogy ráhangulódjunk, tényleg Ó utcába járunk, 51-es szám, közelben van egy fizetős parkoló, tudjátok. Igen. És abban az utcában a ház. Igen. Ja. Na, az a környék, ott vagyunk, 6. kerületben, és ott nyitottak egy ilyen dupla pincét, vagy ilyen szuterén pincét, nem? Két emeletes pincét nyitottak, és az ő tiszteletükre akkor szóljon a hideg és csapata. Stefan 98. Hát, köszönöm szépen. Mehet a buli, fiúk, lányok, kezeket a magasba. Örülünk annak, hogy 1972-ben Fiki D megteremtette a funkit. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. Celebrate. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. It's all right. We'll be right back. superficial, complicated.